گفتن شیطان قریش را. همچو شیطان در سپه شد صد یکم، خواند افسون که ننی جارون لکم. چون قریش از گفت او حاضر شدند، هر دو لشکر در ملاقات آمدند. دید شیطان از ملایک اسپهی، سوی صف مؤمنان اندر رهی. آن جنودن لم تروها صف زده، گشت جان او ز بیم آتش کده. پای خود واپس کشیده می گرفت، که همی بینم سپاهی من شگفت. ای اخاف الله مالی من هؤن، اذهبوا انی اری ما لا ترون. گفت حارس ای سراغ شکر، هین دی چرا تو می نگفتی این چنین؟ گفت این دم من همی بینم حرب. گفت می بینی جعاشیش عرب؟ می نبینی غیر این، لیک ای تو ننگ. آن زمان لاف بود این وقت جنگ. دی همی گفتی که پایندان شدم، که بودتان فتح و نصرت دم بدم. دی زعیم الجیش بودی ای لعین، وین زمان نامرد و ناچیز و مهین. تا بخوردیم آن دم تو بامدیم، تو به تون رفتی و ما هیزم شدیم. چون که حارس با سراغ گفت این، از عتابش خشمگین شد آن لعین. دست خود خشمین ز دست او کشید، چون ز گفت اوش درد دل رسید. سینه‌اش را کوفت شیطان و گریخت، خون آن بیچارگان زین مکر ریخت. چون که ویران کرد چندین عالمو، پس بگفت انی بری اون من کمو. کوفت اندر سینه‌اش انداختش، پس گریزان شد چو هیبت تاختش. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بهر حکمتهاش دو صورت شدند. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. در دل و سوراخ ها دارد کنون، سر ز هر سوراخ می آرد برون. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، وندر آن سوراخ رفتن شد خنوس. که خنوسش چون خنوس قنقز است، چون سر قنقز ورا آمد شده است. که خدا آن دیو را خناس خواند، کو سر آن خار پشتک را بماند. می نهان گردد سر آن خار پشت، دم به دم از بیم صیاد درشت. تا چو فرصت یافت سر آرد برون، زین چنین مکری شود مارش زبون. گر نه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو کی دستی بودی. زن عوان مقتضی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. زن عوان سر شدی دزد و تباه، تا عوانان را به قهر توست را. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. تمتراغ این عدو مشنو گریز، گو چو ابلیس است در لج و ستیز. بر تو او از بحر دنیا و نبرد، آن عذاب سرمدی را سهل کرد. چه عجب گر مرگ را آسان کند، او ز سحر خیش صد چندان کند. سحر کاهی را به صنعت که کند، باز کوهی را چو کاهی می تند. زشتها را نغز گرداند به فن، نغزها را زشت گرداند به زن. کار سحرین است کو دم می زند، هر نفس قلب حقایق می کند. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. این چنین ساحر درون توست و سر، نفل وسواس سهرن مستتر. اندران عالم که هست این سهرها، ساهران هستند جادوگی گشا. اندران صحرا که رست این زهر تر، نیز روگیده است تریاق ای پسر. گویدت تریاق از من جو سپر، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. گفته او سحر است و ویرانی تو، گفته من سحر است و دفع سحر او.